haturudi kwenye masala yetu ya leo. Kwa mke huyu ameachwa, eda inakaribia kuisha. Amepewa talaka, eda inakaribia kuisha. Mwanamume zawapewa maelekezo kumtaka huyu mke. Angalia, eda imebaki wiki moja ishe sasa. Wamtaka. Sasa yangalia yote. Yale yote ambayo yamepelekea muachane. Mmejirekebisha? Kama ndio, baki naye kwa wema. Kama hapana, achana naye kwa wema. Sasa kuachana naye kwa wema, wanataja wanawachuoni, wanasema miongoni mwa hayo ni kumpa mwanamke haki zake zote anazostahiki. Kama alikuwa bado wadaiwa mahari, ulilipa nusu. Lipa mahari yote, ni haki yake. Sume muache, amekaa eda. Sasa eda yakaribia kuisha, na humtaki tena, lakini wadaiwa wewe. Mlipatana bwana mahari, kitanda, godoro lake, kabati, kadha, dhahabu, na pesa taslimu kiasi kadha. Wewe ukatoa kidogo tu mathalani kiasi fulani, haya hizi. Sasa umeacha, lakini eda yaisha hiyo, mpe mahari yake. Mpe haki yake. Pamoja na kitu kia nyumba, mutaatu zawaji, mpe. Taangalie maisha kama wewe unacho. Kwa kadiri ya Allah alivyokujalia katika katika uwezo. Kama huna basi. Lakini deni itabaki kwa ni deni, utadaiwa mpaka kiyama. Ila akusamehe. Wa aqimu ash-shahadata lillah wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah. Shuhudizeni wanaume wawili wenye uadilifu miongoni mwenu. Sasa wale wanaume washahidi kwamba huyu bibi huyu aliachwa huyu, kwa hiyo anastahili kuolewa. Aliachwa tarehe fulani, mwezi fulani, mpaka mwezi fulani, eda iliisha. Kwa hiyo anastahili kuolewa, kwa ushahidi upo. Au hapana, hawezi kuolewa huyu, kwa sababu yule bwana kweli alimwacha, lakini alimrejea, huyu bado ni mke wa mtu. Tumefahamu? Kwa sababu kuna ushahidi, na ushahidi ni watu wawili wanaume waadilifu. Tena hawa waadilifu wame waakimu shahadata lillah, usimamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah. Fanyeni hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi mnaofanya, mnaotoa, fanyeni hivyo taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Fi iqamati shahadati ala wajhiha idha massati alhajatu ilayha, toeni ushahidi. Wekeni ushahidi au toeni ushahidi nyinyi watu kwa ajili ya kutaka kujikaribisha na Allah katika ule wakati wa kutoa ushahidi. Tena utolewe kwa vile inavyotakikana pale utakapohitajika, kwa sababu kuna wakati mzozo umekuwa mkubwa kiasi ambacho lazima upatikane ushahidi. Mara nyingine kama hakuna mzozo, wala ushahidi hauhitajiki. Hataweza kuhusiana mtu kitu na kitu kwa thamani kubwa kabisa, vitu vya thamani, usiweke ushahidi kama ikiwa hakuna mzozo wala haimtadhurika chochote. Lakini pakitokea shida, sasa ndio utaona thamani ya nini, ya ushahidi. Kwa sheria ikaweka taratibu hizi, endapo patatokea haja yoyote kuhitajiwa ushahidi, basi nyinyi mashahidi toeni ushahidi, usimamisheni ushahidi kwa wajihi wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tabdilin wala taghyir, dhalikum, hayo nyinyi mnaambiwa wanaume, hayo nyinyi. Sababu dhalik dhamiri ya mbali, kwa maana hayo yaliyotajwa hayo yote, dhalikum, hayo, yu'adhu bihi, anawaidhiwa kwayo, anaonywa kwayo, eh? Mawaidha hayo anapewa au anawaidhiwa, anawaidhiwa kwa mawaidha hayo, kwa maelekezo hayo. Man, yule ambaye, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Kwa maana man yu'minu billahi wal yawmil akhir, mawaidha haya ndio no? Huyo ndio anayepewa, ama asiyekuwa muumini haya hayatamnufaisha, atapinga tu. Takuwaje? Takuwaje? Naona watu wanapinga, wanakataa. Shauri yako. Kwa nini haya wanaambiwa? Ni wale wanaomwamini Allah. Ndio maana mwanzo kabisa tukawa tumetoa ufafanuzi kuhusu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na nafasi yake katika kwa wanadamu, na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka sheria iliyo bora kabisa. Sasa waumini wanaikubali sheria na mwongozo wake, wasiomwamini Allah wanapinga, wanajiita tu wao kwamba sisi Waislamu, sisi kadha, lakini hawataki maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema wa man yattaqillaha, na yoyote atakayemcha Allah. Wa man yattaqillaha, na yoyote atakayemcha Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah atamfanyia yeye matokeo, njia ya kutokea wakati wa shida. Yani yaj'al lahu makhraja, kwa maana man yattaqillaha fima amarahu bihi wa taraka ma nahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja, Allah atamjalia katika jambo lake yeye njia ya kutokea, hata kosa mahali pa kutokea. Fi dunya wal akhira yunjihi min kulli karbin fi dunya wal akhira, Allah atamuokoa yeye kwa kila namna ya taabu na mateso duniani na akhira, maadamu amesimamia takwa Allah, hata kama watu watamcheka, watamwona ni mjinga. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku yeye kwa ule upande au kwa ile namna ambayo yeye hakuidhania. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika aliyosema yarzuku wa yarzuku athawaba, tampa yeye thawabu min haythu la yahtasibu, kwa upande ambao yeye haudhani. Ay yubariku lahu fima atahu, Allah atambariki yeye katika kila atakachompa. Wa qala Sahl ibn Abdullah, akasema Sahl ibn Abdullah, wa man yattaqillaha fi ittiba'i sunnah, na yoyote atakayemuogopa Allah katika kuifuata sunna, yaj'al lahu makhrajan min uqubati ahli albid'i, Allah atamfanyia makhraj kumwepusha na adhabu za watu wa bid'a. Wayarzuquhu aljanna min haythu la yahtasib, na atamruzuku ye pepo kwa namna ambayo hata dhania. Na wengine wamekwenda kwenye maana pana zaidi kuliko hiyo. Ibn Uyayna anasema huwa albarakatu fi rizq, hiyo ni baraka katika riziki, utaekiwa baraka katika riziki yako wewe kwa kuwa wewe umemcha Allah, ukatekeleza yale ambayo ameamrisha katika jambo hili la talaka, na ukayaacha yale aliyokataza katika jambo hili la talaka. Unastahiki wewe Allah subhanahu wa ta'ala kukufanyia mambo mazito, mambo makubwa, nayo ni kukupa riziki wewe ya halali kwa namna ambayo wewe hukuitarajia. Allah atakufungulia milango yake ya riziki na atakufanyia wepesi katika mambo yako. Yunjihi min kulli karibin fi dunya wal akhir, Ibn Abbas amesema hivyo, ay min kulli shay'in dhaqa 'ala an-nas, kila kitu ambacho kimekuwa ni dhiki kwa watu, wewe itakujia faraj ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah atamruzuku yeye kwa ile namna ambayo hakuidhania. Wa man yatawakkala 'ala Allah, na yoyote atakayemtegemea Allah, ikawa mategemeo yake na ameliegemeza jambo lake kwa Allah, fahuwa hasbu, basi Allah ndiye tosha yake, na Allah atamtosha yeye. Fahuwa hasbu, basi Allah yeye ndiye tosha yake, kwa maana Allah atamtosha yeye. Si umetegemea kwake na umetegemeza jambo lako kwake, basi anakutosha yeye, atakutosheleza katika mambo yako yote subhanahu wa ta'ala. Kama ni uzito atakuwekea wepesi, kama ni ufakiri atakuwekea utajiri, kama ni dhiki atakupa faraja, atakufanyia wepesi katika mambo yako. Na kadhalika, kama ni kukosa mke kwa kuwa umemcha Allah katika hili, atakufanyia wepesi, utapata mke aliyebora kuliko huyo. Na kama ni mke kwa kuwa amemkosa mume na haki iko kwake, na akafanya subra akamcha Allah katika mlango huu, atamfanyia makhraji kwa kumpa mume aliyebora zaidi kuliko huyo atakimpenda na kumjali wote. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Lakini watu wanapenda haraka. Kwa hiyo hapa tunataka kuambiwa kwamba wewe mume na wewe mke, wewe mume kama jambo lako la ndoa limeharibika, ukisimama katika takwa, wallahi litatengenea jambo hilo, na kutengenea kwake, kama huyu mke ana kheri na wewe, Allah atakubakishia pamoja na vitimbi vyote vya watu, lakini Allah atakubakishia, atakufanyia makhraj. Na kama si riziki yako na hana kheri na wewe, atakufanyia makhraj kwa kukupa aliyekuwa bora zaidi kuliko huyo. Pengine akili yako inaweza ikafungwa kaona kwamba sasa mimi nikimkosa huyu nitapata wapi mwingine, kama vile dunia imeshaisha na wanawake wote wameisha. Kumbe sio hivyo. Sasa wewe ukisimama katika ukweli na kumcha Allah, ukatenda haki, hukumdhulumu mtu, ukasimama katika usawa na uadilifu kabisa, makhraji yatapatikana hata kama watu watakuona mjinga. Na hivyo hivyo kwa upande wa mwanamke. Pengine mwanamume alikuwa dhalimu kwako, amekunyanyasa, amekufanyia kadha, amekufanyia, ukafanya subra na talaka ikaja, ukavumilia, ukakaa katika eda, ukavumilia, ukafuata utaratibu wa sheria, Allah atamfanyia mwanamke huyu makharaji na atamruzuku kwa namna ambayo yeye alikuwa haitarajii. Lakini siku zote sisi wengi katika watu, yanapotokea mambo kama haya ya ugomvi na uhasama wa mke na mume na ndoa yake inavurugika, kuna watu hutukia wakashangilia lile jambo, upande wa mke na upande wa mume, marafiki na jamaa, ndugu, wakaliingilia lile jambo. Shayatinu linsi wal jini, mashetani katika watu na mashetani katika majini, wakaliingilia wakaliharibu lile jambo. Hilo hutokea. Sasa wakati ule ushetani umeshtadi, mtu anaweza akaona na yeye atumie ushetani vile vile, kanifanyia hivi na mimi nitamfanyia hivi, nitamkomesha. Yes, kafanya hivi, namfurumusha leo leo akai pale, toke kwenye nyumba, nimkomeshe. La, wewe fuata utaratibu, kwamba haki yake ni hii, mpe. Huu ndio msingi wa sheria, utekeleze. Kubali kuwa mjinga, lakini ukijua kwamba man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tunazungumzia katika jambo hili linaloelezwa hapa, jambo la ndoa na talaka, na ndio msingi wa jambo. Basi ni katika mambo yote, kila jambo ambalo wewe utalisimamia lillahi na ukamwogopa Allah ndani yake, katika jambo hilo, basi haki yako haitapotea. Allah atakufanyia makhraji kwenye jambo hilo, na atakuruzuku kwenye namna ambayo wewe hukutarajia. Kwani watu wa Makka walipomtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, mpaka wakataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wangelijua kwamba ataupata ufalme ule na ukubwa ule kule Madina, wangeruhusu? Wangekubali? Singekubali. Lakini walijua kwamba huyu tutamwadhibu, tutamuua kwa sababu njama zao, wamkamate, wamfunge, au wamtoe, au wamuue. Katoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji, atoka Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka Makka, alia, mji anaoupenda. Lakini nitafanyaje, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, mimi nimeoa, nishaanza kuzaa watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka Makka tayari kashafika miaka zaidi ya 50, mtu mzima, jamaa zake wamtoa, akimbia katika mji wa Makka, akaya amaliza uzee wake katika mji wake, mji wa wazee wake na babu zake. Lakini jamaa wakamtoa, akakimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda Madina. Lakini ilikuwaje? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hivi ndivyo inavyokuwa. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kwa hiyo katika jambo hili la ndoa na mambo yote, kwa hiyo hapa tunapata fundisho kubwa zaidi la tauhid, na mtu kuweka mategemeo yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kushtadi mambo, na mambo yanapokuwa yamevurugika, wewe mtegemee Allah peke yake subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye atakayekutosheleza katika mambo yako. Kwa maana ikawa wewe una unemtarajia ila yeye tu, la hawla wala quwwata illa billah. Kisha anasema baada ya hayo, inna Allaha baligh amrih, hakika Allah ni mwenye kufikia matakwa yake. Inna Allaha baligh amrih, hakika Allah ni mwenye kuyafikia matakwa yake, yani yale anayotaka, kwa maana munfidhu qadayahu, ni mwenye kuzipitisha zile kadhia zake, wa ahkamahu fi khalqihi, na hukumu zake katika kwa viumbe wake, bima yuriduhu wa yashaa, kwa vile anavyotaka yeye, na vile anavyotaka yeye subhana. Ja'ala Allahu likulli shay'in qadra wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, kwa Allah ni mwenye kulifikisha jambo lake na yale matakwa yake. Akitaka jambo fulani lifikie katika kiwango fulani, litafikia jambo hilo. Jambo fulani lifanyike, litafanyika. Hakuna wa kulizuia, na hii ni amri yake alkauni subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha baligh amri ay qadhin amrahu fi man tawakkala alayhi, ni mwenye kuhukumu jambo lake kwa yule atakayetawakali juu yake. Wa fi man lam yatawakkal alayhi, na kwa yule ambaye hakutegemea kwake vile vile. Illa anna man tawakkala alayhi yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Imesoma vile vile inna Allaha balighun amrahu qira'atu 'amma huyo munawwana na Asim ibn Abi Najud, na sisi tusoma kwa riwaya Hafs, balighu amrihi kwa idhafa kuondosha tanwini kwa takhfifa. Kwa anasema subhanahu wa ta'ala, inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, hakika Allah amejalia kwa kila kitu kiasi maalum. Allah amejalia kwa kila kitu kiasi maalum, kila kitu kwake subhana kinakwenda kwa kipimo maalum. Anasema likulli shay'in min ash-shiddati war-rakha'i ajalan yantahi ilayhi, kila kitu katika shida na katika raha kina muda maalum unakomea, kufikia hapo ndio mwisho wake. Na inasema kwamba takdiran, maana Allah kila kitu amekiwekea makadirio. Wengine wanasema huwa qadru al-hayd fi al-ajal wal-idda, ni kiasi cha hedhi katika kiasi kile cha muda wa eda, na vile vile katika hedhi na muda wa eda, vile vile kila kitu kimewekewa kiasi chake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kulieleza jambo hili, Allah akaeleza akiweka wazi, akibainisha eda ya mwanamke aliyefikia ukomo wa kupata hedhi kwa sababu ya utu uzima. Tumesema jana kwamba wanawake, inawezekana mwanamke akawa anapata hedhi, na inawezekana mwanamke akawa hapati hedhi kwa sababu ya mtoto, kwa sababu ya maradhi, kwa sababu ya utu uzima. Hedhi imekoma kwa sababu ya maradhi aliyonayo, hedhi imekoma kwa sababu ya utu uzima. Ima kama ikiwa ni kwa sababu ya mimba, hiyo inafahamika hali yake, tumefafanua. Lakini ikiwa ni kwa sababu ya utu uzima, ndio hii inayozungumziwa hapa, al-aisa, mwanamke aliyefikia ukomo. Sasa amepewa talaka mwanamke, au mwanamke mtoto mdogo, mtu atakushangaa, mtoto mdogo hajapata hedhi, itakuwaje? Katika Uislamu, Uislamu tunazungumzia Uislamu, hata watoto wadogo, kama vile watoto wadogo wanavyouza na kununua, si anaweza kwenda dukani akanunua akapipi nao kamuuzia mtoto mdogo, taka barafu kamuuzia mtoto mdogo, kama vile waliposamehewa katika miamala hii midogo midogo, wakauza na wakanunua, basi kadhalika swala kuoa na kuolewa linawezekana likasimamiwa na wazazi wao wakaoa au wakaolewa. Mtoto mdogo ana miaka mitano, kuna huyu kijana wangu namuozesha mapema, ukalisimamia jambo lake, ukamtafutia binti mwingine, ukamuozesha na huyu wali wake kasimama, pengine huyu binti ana miaka minne mitano, mkawaozesha binti zenu, yaani watoto wenu. Ndoa ya sihi, ndoa ya sihi. Au mwanamke mkubwa akaolewa na mtoto mdogo, ndoa ya sihi. Wewe bibi, wewe tumekuozesha huyu mtoto fulani bibi fulani, nimekubali, ndoa ya sihi. Au huyu babu mtu mkubwa aozesha binti mdogo, nakubali. Masala ya kuishi sasa mke na mume na wakakaa, mambo ya jimai, mambo ya kinyumba kama hayo, hayo ni mambo mengine. Sasa kwa maana mtoto anaweza kuozeshwa akawa bado mdogo, alafu wazazi wake wakakaa naye mtoto wao bado hajafikia umri wa kukabidhiwa mume, akishaolewa na mume. Tumeelewana? Kiislamu yafaa, wala sio unyenyesaji. Kama vile unavyoweza ukamnunulia gari mtoto wako mdogo, hajui kuendesha wala hajui nini gari, kusema gari hii mimi namnunulia, hiki kitoto changu, hiki kichanga namnunulia gari, haiambiwi kwamba huu ni unyanyasaji, kuonyesha watoto. Kwa hiyo namnunulia gari juu ya kigonga, kwani umekuwa na mkabidhi? Kwani ukishanunuliwa gari tutapewa lako? Haya, mtoto mdogo wewe, endesha gari hii. La, kwamba umemnunulia hii yake, ukanunua nyumba kubwa mahali pa maana kabisa, namnunulia hiki kibinti changu cha miaka mitano, namnunulia, yafaa ifai, yafaa. Alafu wewe ukasimamia sasa mali yake, akijikuta ataikuta. Hivyo hivyo kwa upande wa mume, sio kumtafutia mume mzuri wa maana, namuozesha huyu binti yangu kawa ni mume wake, alafu wewe ulisimamia jambo lake, hakabidhiwi kwa sababu bado hajakuwa na ahlia ya kukaa na mume, utamkabidhi vipi sasa? Kwa atabaki kwa wazazi wake, atabaki kwa walezi wake. Kwa hiyo jambo hili lafaa, mtu anaweza kuona mbona nazungumza mambo tena, haki za watoto ziko wapi? Zipo hapo, na Uislamu unachoka sana hizo haki za watoto. Tumeelewana? Kwa huyu ni mdogo na anafaa kuozeshwa, atakwenda shule, atakwenda madrasa, atasoma, atakufanya kazi, atalelewa, lakini yule mume wake, kipindi kimefika sasa kwamba huyu anastahiki kukabidhiwa kwa mume wake, atakabidhiwa na ataambiwa yule mume wake. Sawa? Ah, mimi simtaki, kisha kuwa na akili na kadha, simtaki mume. Kama mke hamtaki mume kwa sababu za msingi au bila ya sababu za msingi, si yule mwanamke alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akashtakia kwamba mimi simtaki yule mume wangu, nini sura yake mbaya, ana dini, ana kila kitu, lakini mimi nafsi yangu hapana, sijamwangalia vizuri yule, simtaki bwana, toa talaka, hataki. Basi fanya khulu, mwanamke akaambiwa rudisha mahari yake. Utaweza kurudisha shamba lake? Yeye anaweza. Akaambiwa mume, kubali mahari yako, chukua mali yako, watalika hatatulika, sataki. Tumeelewana? Kwa hiyo kama mume ataambiwa acha, hataki, mwanamke ataambiwa afanye khulu, arudishe kiasi kile ambacho mwanamume amekihitajia. Hapa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kuna talaka anaweza yakapewa mwanamke mtoto mdogo ambaye bado hajapata hedhi. Umeelewa? Sasa eda yake itakuwaje? Nimetanguliza maneno hayo yote kwa sababu pengine mnaweza mkasikia kigigezi. Hii talaka ya mtoto mdogo, mtoto hajapata hedhi, alafu kaolewa, anapopewa talaka, kiislamu yawezekana, lakini kwa wajibu huo. Kama sasa mtoto kabakwa, hakuna kubakwa. Masala ya kuoa ni kitu kingine, na masala ya kuishi na mume kitu kingine. Kumnulia gari ni kitu kingine, na kukabidhiwa kuendesha barabarani kitu kingine. Au mpeto ni sawa? Hakuna watoto wanaofungula maakaunti huko benki huko. Akaunti za watoto hakuna. Mbona pesa mwapa watoto? Kwa sababu wazazi wao ndio walisimamia katika jambo hili. Kwa Kiislamu hili pia nalo, na hili lina maslaha makubwa sana. Sheria imechukua kwa maslahi mapana sana. Sasa turudi kwenye darasa. Ikitokea huyo mtoto mdogo wa kike ambaye hajafikia baligh, hajaanza kupata na haidhi, aliolewa kisha yule mume aliyemwoa akamtaliki. Mimi nimemwacha, hata mwenyewe hajui pia tazia matope. Kile kitoto chako mimi nimekiacha. Sawa? Kashampa talaka. Wala hajui kama katalikiwa. Na hana heri. Au ni mama mtu mzima ameshafikia umri wa kukatika hedhi. Ndio sheria inasema hivi. Wallai yaisna min almahid min nisa'i, na wale wanawake ambao wamefikia ukomo wa hedhi katika wanawake wenu. Wallai, na wale wanawake ambao yaisna min almahid, wamefikia ukomo katika hedhi. Min nisa'ikum, katika wake zenu. Inirtabitum, mkiwa mmepata shaka. Pana kauli mbili hapa. Sawa? Kwa maana mkipata shaka, kundi katika as-salaf wanasema shaka yenyewe in ra'aina daman wa shakattum fi kaunihi haydan aw istihada. Sawa? Ikiwa hao wanawake watakuwa wameona damu, lakini nyinyi mkawatilia mashaka kwamba hii damu ni hedhi au ni istihada, ni damu ya ugonjwa, kwa maana inirtabitu. Hii ni kauli. Kauli ya pili, inirtabitu fi hukmi iddatihin wa lam ta'rifu, mkiwa mmetia shaka katika hukumu ya ida zao, na ikawa hukumu hiyo hamkuijua, hamjui. Tumeambiwa mwanamke atakaa eda hedhi tatu, thalatha taquru. Sasa huyo hapati hedhi, tuna wasiwasi eda yake itakuwaje, tuna shaka hapa. Sawa? Allah anasema fa iddatuhunna thalathatu ashhur, basi eda yao wao itakuwa ni miezi mitatu kwa muandamo. Miezi mitatu kwa muandamo wa mwezi, atauona mwezi mara ya kwanza na mwezi mara ya pili, mwezi mara ya tatu, miezi mitatu. Kwa hiyo hii ni badali ya zile hedhi tatu, fi haqqi man tahir, iwadhan an thalathati quru'in fi haqqi man tahir. Wa kadha sigharu, Ibn Kathir alipotaja aya akasema kama dallat ala dhalika ayatu al-Baqara, wa kadha sigharu allai lam yablughna sinna al-hayd, na hukumu ni kama hiyo kwa watoto wadogo wa kike ambao hawajafikia rika la hedhi. Anna iddatahunna ka iddati Aisha thalathatu ashhur, kwamba eda zao na wao ni kama eda za wanawake wakuu waliofikia ukomo, nao ni miezi mitatu. Hapo tutaishia hapo, tuje kuanza hapo inshallah darasa lingine. Wallai yaisna min almahid min nisa'i, na tumesema walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurun, na wanawake wenye kupewa talaka, wenye kuachwa, wenye kutalikiwa, watangojea kwa nafsi zao au wao wenyewe kwa hedhi tatu, kwa kauli ya baadhi ya wanawachuoni hedhi tatu. Sasa huyu hapati hedhi, hapati ada yake, kwa sababu ni mtu mzima na ameachwa sasa, kwa sababu ni mtoto mdogo hajafikia bali, hajaanza kupata hedhi, ameachwa sasa. Atakuwaje huyu? Tutatizika sisi. Eda yake ni miezi mitatu. Inshallah tutafafanuzi kwenye darasa ya kesho. Sasa masala ya hedhi, kama atakapotajwa wallahi lam yahidna, kuanzia hapo kufikia ukomo, na kadhalika wale ambao hawapati hedhi hukumu yao inshallah tutakuja kutaja ufafanuzi wake katika darasa ya kesho inshallah. Wallahu ta'ala a'la. Mwanamke mfano hapati hedhi kwa sababu ya kunyonyesha au kwa sababu ya maradhi, kapewa talaka, wenda talaka atakaa muda gani huu, atasubiri mpaka apate hedhi? Maana ni katika dhatu la watu alhayd wenye kupata hedhi yao, lakini imekatika kwa sababu ya kunyonyesha, atafanyaje? Atakaa atanyonyesha hivyo mpaka atakapopata hedhi ndio aanze eda, au itakuwaje? Na je, ikitokea katikati kipindi kile mume amekufa na haja aanze eda, atarudi kwenye eda ya kufiwa na atarifu? Kuna wakati mwanamke anaweza kuhama, amepewa talaka leo, baada ya mwezi hata eda haijaisha mume akafa, ataambiwa toka kwenye hedhi, kwenye eda ya kuachwa, njoo kwenye eda ya kufiwa. Kama ni talaka rejea ya kwanza au ya pili, mwanamke atarifu, sababu bado ana hukumu ya mke, atapewa mirathi. Hili jambo tulizungumza kijuujuu, lakini kuna mambo mengi mno yanayofungamana na hukumu za kisheria, hasa katika masala ya haid na talaka na eda, mirathi na nasabu. Kuna mambo mengi sana hapa ambayo tunatakiwa tuyajue, kwa sababu yanatutokea na sisi twafanya. Alafu mtuulize, ushafanya mimi bwana nilitokea hivi hivi nikafanya hivi na hivi, eti hiyo ni sawa? Ushafanya limwacha hivyo tayari imetoka. Sasa hii ilikuwa hivi, ndio ushamwacha, utafuta namna shekhe ya kuhalalishia. Hebu angalia kwenye kitabu, hakuna mahali unasema yafai, hamna, atafuta shehe mwingine aende, ili mradi atafute mtu wa kumhalalishia jambo lake alilofanya. Sasa ungeuliza kwanza, ndio dawa ya ujinga. Sasa faida ya kuhudhuria darasa na kukaa watu kwa umakini na kusikiliza mambo ya darasa ni kwamba wewe wafahamu mambo, wapata maarifa na uelewa. Huwezi kuwa sawa na yule ambaye hakai darasani. Kwa watu wakikaa darasani wakafuatilia, hajua hivyo hivyo ukota ukota, hata kama sio talib ilmu. Wallahu ta'ala a'lam.